Hola, bona tarda. Ens tornem a trobar aquí amb Balades. Un divendres més, avui dia 8 de... Novembre. Novembre, que estic pajarejant. Del 2013, al 106.4 de la FM. Avui us volem presentar un nou programa que va adreçat a l'educació. Parlarem sobre l'educació lliure, sobre l'educació, sobre les escoles i tot el que acompanya, no? Després també us volíem recordar que si teniu alguna suggerència ens podríeu enviar aquestes suggerències a radiobala.radiobala@gmail.com i també ens podeu escoltar les repeticions que estan penjades a la pàgina web d'internet de Radio Bala, que és radiobala.wordpress.com. I no ho sé, anem a tirar endavant el programa, no? Jo només volia afegir una coseta que ens ha recordat la Rosa molt sàviament, i és que aquest programa ens deixa pendent una feina, i és que aquest programa el fem nosaltres, tres persones adultes, o això diuen, i aquí ens falta la visió més important, que és la dels nanos, la de les criatures que, doncs, que van a l'escola. Jo crec que això és deures pendents pel proper programa o quan hagi de ser. I tant. I bé, també una de... més que de l'educació lliure, que també en parlarem una mica, però se n'ha parlat a altres programes, també volíem incidir bastant en el tema d'educació lliure, i si l'educació lliure té cabuda dintre de l'escola pública o si l'educació lliure s'ha de realitzar fora de l'escola pública, en una escola especialitzada, en una escola lliure, o fins i tot fora de les institucions i fora dels murs de... Clar, inclús a casa, no? Sí. I bé, per començar el programa, si us sembla bé, posaré una cançoneta de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Thank you. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Es segueix aquí a Radio Bala, al 106.4 de la freqüència modulada, escoltant Embalades, aquest programa que parla sobre escola pública, escola lliure, educació lliure o educació alternativa. Per començar a introduir el tema, hem volgut portar la menestra al carrer i fer-li una entrevista a una mestra d'una escola pública amb idees d'educació lliure, que el que està fent és intentar introduir a dintre d'una escola pública metodologia, direm, d'educació alternativa, perquè és com a ella li agrada dir, no li agrada tant la paraula lliure, sinó la paraula alternativa. I bé, ella mateixa s'explicarà, així que nosaltres ja caiem i deixem pas a aquesta mestra, que també, si us sona la veu, és que pot ser mestra dels vostres fills, perquè és del Bages, mare de Déu, tot queda a casa. Bueno, vamos, venga. Per començar, ens podria explicar una miqueta la teva trajectòria com a mestra? Doncs aquest és el 14è any que em dedico a fer de mestra i vaig començar a una escola concertada a Barcelona, una escola de 3 línies, i des d'aleshores, bueno, després d'aquesta escola vaig entrar a la pública i des d'aleshores estic a l'escola pública. Durant 3 anys vaig estar d'interina i després vaig estar de funcionària. Hi ha molta diferència entre l'escola privada i l'escola pública a l'hora d'ensenyament? Depèn de l'escola pública que trobis i depèn de l'escola concertada que trobis. En el teu cas? O sigui, l'escola concertada on estava era bastant tradicional i he trobat escoles públiques en les que he estat molt tradicional. I a nivell formatiu, de quines escoles has begut? O què és el que t'ha interessat a l'hora de formar-te com a docent? Durant molt de temps em van començar a interessar tot el que tenia a veure amb l'educació que anava pel respecte pels processos de desenvolupament de l'infant. I a partir d'aleshores doncs, vaig conèixer tot el que és l'escola Montessori, els Wills, l'educació lliure, Amy Pickler, que és una vessant més cap a les escoles bressol, però que tot parla de com l'ésser humà pot ser autònom en el seu aprenentatge si es respecten els processos de vida que està preparat a fer, no? De totes aquestes escoles que ens comentes, quina és la que t'ha interessat més? Una de les que m'ha servit molt, tant a nivell personal com a mestra, com a persona i com a educadora, és la pedagogia sistèmica. Uh-huh. Vaig poder fer el màster de l'Institut Gestalt amb la Universitat CUDEC de Mèxic i em va agradar molt la mirada sistèmica, que és una mirada cap a l'infant des del fet de pertànyer a una família, no? I bueno, des d'aleshores és una altra mirada a l'educació que t'ajuda a enfocar tot des d'un altre punt de vista, no només la mirada a l'infant com a part de la família, sinó també la mirada als continguts i la mirada cap a la teva pròpia família. I ens pots explicar una miqueta què és l'educació lliure per tu? L'educació lliure per mi és aquella proposta que vam fer molts pares o molts educadors que no estaven d'acord amb les maneres de fer el sistema i van crear un sistema paral·lel al qual jo estic de les fonts de les quals veuen moltes d'aquestes escoles lliures, jo estic molt d'acord i he pogut formar-me i llegir molt sobre elles. No li diria en concepte educació lliure a qualsevol de les coses de les o sigui, a tot el que engloba la base d'aquesta educació lliure, uh-huh. Sinó que pues, és educació pel respecte pels processos de vida, és moltes fonts que veuen del respecte per l'infant i pel desenvolupament de l'ésser humà. D'aquesta formació que tu has fet paral·lela, quines eines has rescatat i quines has pogut aplicar? La primera és la mirada de l'infant com a part d'una família i, per tant, amb ella el fet de que tots i totes portem els nostres pares a l'aula, per tant, doncs aquesta mirada, aquest respecte per les famílies que cadascú porta. El concepte de que els pares ho fan el millor que poden i això és el perfecte per cadascun de nosaltres. També, doncs, com a part de la meva manera de fer, l'utilització molt de materials per l'àrea, per exemple, tot el que són conceptes matemàtics, crec que és bàsic tota l'aportació de Montessori i la modificació que n'han fet doncs, Mauricio i Rebecca Wild de l'Equador, així com molta altra gent que ha anat doncs, permetent a partir també de bases de neurociència, com s'està veient, la necessitat de l'infant de manipular per poder arribar a conceptes més matemàtics. I en quant a llenguatge, doncs, tractar de molta conversa, de que de les converses sorgeixin el que volem treballar, no? I de que el que treballem parteixi de l'interès de l'infant. Això és a nivell una mica aula, no? Podríem dir. A nivell d'escola, has pogut introduir algun canvi? A nivell d'escola, doncs, per exemple, el tema de la pedagogia sistèmica, doncs, em va apassionar tant, no?, que des de que jo vaig començar la formació vaig poder compartir molt amb algunes companyes, algunes de les quals també els hi va agradar molt el tema i també van començar a llegir. Tot i que no han pogut fer la formació, doncs, hem pogut assistir a algun seminari juntes, alguna conferència, i per exemple aquest any vaig fer un projecte i jo dedico una hora del meu horari de dedicació al centre és per atendre famílies i per fer propostes que vinguin des de la mirada de la pedagogia sistèmica. Quina acceptació ha tingut aquestes propostes més innovadores a dintre una escola pública? El tema de pedagogia sistèmica en general no es veu es veu bé. No tothom acaba de conèixer, no? Ara, la setmana passada vam tenir doncs, el plaer de convidar el Carles Parellada, que és una de les persones referents en aquest tema, i jo crec que l'assistència de 90 persones a la xerrada va ser significativa, no? No només hi havia persones de l'escola, sinó persones també del poble i altres mestres d'altres escoles de la zona, i això va fer que la gent pogués tenir un tastet més enllà del que jo havia pogut aportar, no? Després els pares doncs, van sentint a parlar i accepten que es facin entrevistes des d'aquest punt de vista. Bueno, en quant al punt aquest de la pedagogia sistèmica, la gent sembla oberta, tot i que hi ha gent doncs, amb més pors i amb més recels, això sempre tant a nivell, sobretot doncs, a nivell de mestres, hi ha qui té més temps per poder llegir i hi ha qui té menys temps. En el cas de la meva escola hi ha molta gent amb fills petits que li costa dedicar temps més enllà de l'horari laboral. I és només la voluntat o és que o realment hi ha oposició a alguna... O sigui, com estem molt acostumats a un tipus d'educació, no? Amb llibre, teoria, tothom assegut, treballar sobre un programa i no sobre els interessos de l'infant... Tot això són coses que deu costar de canviar. Com s'ho prenen tant professors com pares d'alumnes? A veure, en quant al tema de treballar des dels interessos de l'infant o per projectes i incloure totes les matèries, en treballar, per exemple, un projecte, et poses a treballar un projecte sobre un insecte determinat que els nens han trobat al pati, d'allà podries treure conceptes matemàtics, podries treure conceptes de científics, podries treure molts conceptes de llenguatge. És una manera nova de treballar que pels mestres fa por, doncs estem acostumats a treballar amb continguts reglats pel currículum i el tema dels llibres et dona una seguretat. I les pors dels mestres acostumen a ser pors a que no acabis treballant el que et demana el currículum, no? I les pors dels pares, doncs, molt sovint venen marcades pel que passarà després a l'institut, no? Donat que a l'institut doncs, encara hi ha maneres de fer que no... Jo crec que els mestres de primària estem més avesats a les innovacions que a secundària. També perquè la mirada del mestre de primària és més àmplia i abarca totes les matèries i en canvi la de secundària cadascú està especialitzat en la seva matèria, no? I llavors cadascú està interessat en lo seu. Això fa que costi més, tot i que ja hi ha instituts que innoven, doncs les pors, jo reconec que a la meva escola les pors que sento és doncs, que els nens no surtin preparats, que els nens no marquin els continguts, que no aprenguin, que no estiguin acostumats a fer deures cada dia o a respondre en un examen, no? I què els diries tu a una persona que et plantegés aquestes pors? A una persona que em plantegés aquestes pors li diria que mirés la societat que tenim avui en dia i que pensés el futur que els espera als nens i nenes que s'estan educant avui en dia. I jo penso que amb tot el que estem vivint el futur és molt incert. Per tant, no estem en la mateixa societat en la que vam créixer nosaltres, en la que sabíem que si estudiàvem una carrera doncs realment el futur ens aniria millor. I jo crec que ara el que necessitem és gent creativa, gent segura de si mateixa, gent amb ganes i il·lusions, i que no perdi les ganes d'aprendre mai i les ganes d'encuriosir-se per innovar i per canviar, perquè crec que és el que els hi toca en aquesta generació, els hi toca canviar les coses. Per tant, han de ser molt creatius. Hi ha grups de pares que s'han organitzat per muntar escoles lliures, per poder aplicar molts d'aquests conceptes que tu ens comentaves ara d'una forma més lliure, sense tenir la pressió curricular o el que fos. És una altra possibilitat, això de les escoles lliures? Sí, a mi m'agrada l'opció, per què no? El concepte de vegades m'ha xirriat pel tema de que a vegades les escoles lliures doncs tenen un preu que, perquè s'ha de pagar el personal, etcètera, etcètera, que no tothom se'l pot permetre, no? Aleshores, jo ho recolzo i des de la meva manera de veure no hi participo, perquè penso que si puguem portar aquest concepte a l'escola pública podrem fer que arribi a més gent, no? I que no sigui de diners o d'ideologia que depengui això, no? Sinó que sigui una manera de transformar la societat. Pots explicar algun altre exemple de que hagis vist de què pot funcionar? Per mi el primer, i de vegades això se m'acusa, és que necessito que els nens vinguin a l'escola tenint ganes de venir a l'escola, no? Aleshores, que els nens s'ho passin bé a l'escola. I això no vol dir que vinguin i facin el que els doni la gana, però que tinguin ganes de seguir, no? De seguir amb el que estem fent i que siguin al màxim d'autònoms. Sí que a la meva classe jo crec que els nens són bastant autònoms, en general, tant els d'aquest any com els que he tingut de 3 anys, no? Aprenen bastant del que és autonomia en el treball i en el anar fent, no? Que no necessitin que el mestre els hi faci propostes tota l'estona o que sigui el mestre el que està explicant. De moment no s'ha donat el cas de que estigués tan obert les coses com per històries molt, molt inesperades, no? Així, l'última va ser que vam portar una mantis i hem tingut durant 3 setmanes una mantis que anava menjant de tot, no? Hem vist com ens menjava els grills del pati, com ens menjava el cap d'una nova mantis que havíem portat i finalment com té els ous, no? I aquestes noves metodologies també impliquen la involucració dels pares en l'educació dels seus fills, o sigui, la participació dels pares a l'escola? Jo crec que és molt important que els pares s'involucrin a l'escola, no només pel fet de que vinguin i vegin com treballen els seus fills, sinó que participin de tot el que puguin i sobretot que tinguin confiança amb el centre educatiu en el que portin els seus fills, tant sigui una escola lliure com sigui una escola pública o concertada. El nen no podrà estar bé en un centre o en cap educació que se li doni si els seus pares no estan a gust i confien en aquelles persones que els estan educant. I funciona que els pares s'impliquin? El nen se sent molt més segur amb el que se li està oferint, perquè se n'adona que els seus pares també participen d'allò, d'aquell espai que és molt seu i que per ell també és molt important. A l'escola estem fent un projecte ara que és per crear espais nous al pati, i estem intentant que siguin els pares els que vinguin i facin allò que els nens han estat tot un any pensant que volien anar al pati, no? Ara és el torn dels pares que vinguin a construir doncs els somnis dels nens, no? Quins somnis han tingut per el pati? Doncs ells volien tenir un tipi, tenir un espai on gronxar-se, un espai on hi hagués flors, espais per escalar, totes les necessitats més bàsiques dels nens, no? També un laberint, un túnel per anar per sota, diferents espais que cobreixen les necessitats motrius del nen. Si tinguessis un desig, què demanaries en relació a l'educació i al que estem parlant? A mi m'agradaria que no tinguéssim por de mirar cap allà on ens demanen els nens i cap a on ens demana la nova societat del futur. M'agradaria que la gent no tingués por i que... perquè moltes vegades les pors fan que ens sigui difícil canviar, no? I que ens sigui difícil implantar certes coses que s'ha demostrat. La ciència fa anys que ho ha demostrat, que el cervell humà funciona d'una manera determinada i que l'ésser humà es desenvolupa d'una manera determinada, no? Tot el contrari de que de vegades s'ha dit des d'alguns conceptes educatius que diu que és des de fora que s'educa, no? Per tant, jo crec que s'han de vèncer aquestes pors, i per mi si algú tingués la vareta que fes desaparèixer aquestes pors, jo seria molt més feliç. Salimos del colegio y me las di de profesor. Improvisé un examen, mira el retrovisor. El huevo, la gallina, pregunté qué fue primero. El niño dijo el pollo, así de claro le sus huevos. Ojo en el recreo, pórtate bien. Habrá quien quiera darte una lección. Olvídale. Al salir de la ciudad quise hablarle del comienzo, no de Adán y Eva, sino del espacio inmenso. Una piedra se estrelló de pronto en el cristal. Te sales del camino, papi, tuve que frenar. Ojo en el recreo, pórtate bien. Veo que te sabes la lección. Diviértete. Cuidado en el recreo, pórtate bien. Habrá quien quiera darte una lección. Olvídale. Paramos junto a un río, a la merienda ni miró. Con su estómago vacío debe de pensar mejor. Perdí la calma y tiré a la porra el pan del día. Para el patito feo como él quería. Veo que te sabes la lección. Diviértete. No aprendamos nunca, no aprendamos nunca. Diviértete. Pues una mica per seguir amb l'entrevista, he trobat un llibre que es diu Perill, nens, que és del Francesco Tonucci, italià, que escriu al diari La Unità, que parla de l'espai, i us ho llegiré una miqueta. Hi havia un temps en què els espais dels nens eren els que no servien als adults, el talús entre el camí i el camp, el traster, el replà de l'escala, el pati, la vorera. En aquests espais, els nens eren lliures i estaven poc controlats, condicions necessàries per jugar de debò. Avui dia les cases són, sens dubte, més boniques i més còmodes, però tots els espais són útils, estan aprofitadíssims. Per tant, no poden ser ocupats pels nens i les nenes. Així que s'han inventat espais per a ells. L'habitació dels nens, per la qual ha aparegut un comerç de pòsters, elements decoratius, però els nens no es troben a gust. on el control dels adults és màxim i on generalment el joc està prohibit. Els parcs públics que no tenen en compte les necessitats dels nens que, en molts casos, no els atreuen gens ni mica. Jo he arribat a la conclusió que els adults no som capaços de pensar, de projectar coses per nens. Si realment volem pensar en els nens, haurem de deixar-los espais. No espais projectats per a nens, sinó espais deixats als nens perquè els usin lliurement, creativament, deixant via lliure els seus projectes. Així doncs, no es tracta de tenir jardins perfectament llisos perquè sigui més fàcil controlar els nens, ni jocs estereotipats estrictament destinats a activitats específiques, com ara les rodes giratòries, els gronxadors, els tobogans, que fan que els nens semblin gairebé hàmsters o pingüins. Jugar significa evasió, autonomia, risc, invenció, espais amb moviments en pendents, aigua, tanques, rajoles, grava, on es puguin amagar, on es puguin inventar nous espais, el de l'aventura i la fantasia. És important que hi hagi nous espais i on es pugui arribar a no estar tan acompanyat pels pares, cosa que quasi sempre comporta anar ben vestit, la prohibició d'atacar-se i, per tant, de jugar. També són bons els espais per jugar al carrer. Avui dia s'ha perdut ja l'acostum de jugar al carrer, al carreró, les places, i una mica seria incluir-hi també ja els avis. Els avis han deixat de viure, no?, als nostres carrers, i els avis acompanyaven molt els nens i els hi ensenyaven, els acompanyaven a les jo crec places. Que també el fet de que els carrers hagin perdut molta vida, no? Per lo que deia l'entrevistada, que també ho he trobat molt interessant, de la por, no? La por que tenim, bueno, la por que tenim, bueno, jo tinc vora els 30 anys i jo m'he criat amb la veïna del davant, amb el veí del costat, i sortíem al carrer, no? No hi havia els límits, perquè poder no hi havia la por aquesta infundada que ens han posat ara de... La por ara automàtica. De no surtis, vigila, no? Què passarà? Sí. Que, més que una por real, no? Perquè sí. O sigui, les persones, la maldat de les persones sempre ha estat. Sí. I ara igual hi ha com més control, no? I al tenir aquesta por per part dels pares, doncs és això, trobem una estoneta on el nen el portem al parc, no? On pot jugar, i igual estem com dirigint molt més el joc, no? I al final, al fi i al cap, un nen té la imaginació al poder i no li fan falta, no?, que li dibuixem gronxadors ni... A mi el que m'ha semblat molt interessant també és el compartir, i el que m'ha agradat molt també és aprendre a introduir a l'escola pública, tots aquests conceptes, que no sigui una escola, una cosa elitista, sinó dins de que estigui a les possibilitats de tothom, vols dir? Sí. Sí, això sobretot quan responia a la pregunta de, bueno, de a la pregunta o a la qüestió, al dilema aquest, no, de l'escola, l'educació lliure dins o fora de l'escola pública, no? Ella, l'entrevistada ha mencionat això, no, de que per transformar la societat potser s'ha de poder fer arribar tots aquests conceptes nous, doncs, a una població, doncs, de que per si no li ha despertat curiositat a l'educació lliure, o no té temps, o no té voluntat per posar-se a mirar altres models educatius, no? I aleshores, clar, si s'aconsegueix, una mica és el tema de sempre, no? Canviem el sistema des de fora o des de dintre, no? I llavors jo crec que introduir aquestes noves tècniques a l'escola pública seria l'opció de des de dintre, i el tema de crear una escoleta lliure, doncs seria més ja de donar-ho una mica per perdut i dir, bueno, jo em formo el meu grup, no? I amb la meva gent, no? Igual també jo trobo interessant el raonament aquest de, igual això de gent que d'una altra manera no s'ho plantejaria mai, el fet de que hi hagin certes dinàmiques molt diferents, no? En les escoles públiques igual hi ha gent que diu, hòstia, pues, no? I pues, el fet, pues, això d'involucrar-te més amb l'educació, no? El que ha dit de que els pares estiguin més involucrats, sí, que feia que els nens fossin més segurs, No, que jo això sí que ho havia llegit, de que a les escoles lliures alternatives, o digue-li com vulguis, no? I aquesta professora ho està fent en les escoles, en una escola pública, no? Que diuen que els nens agafen, que lo important més que els coneixements en si, no, és que agafin la suficient autonomia i que creguin en ells mateixos, no? Perquè com bé ha dit aquesta professora, que no recordo el nom, com es deia? No ens l'ha dit el nom. Bueno, doncs queda anònima. Sí. Deia això, que avui dia, no, amb els temps que corren, realment, avui dia, igual inclús a les nostres generacions, no, molts hem bueno, jo ho vaig deixar, però hi ha gent que han estudiat carreres i no han tingut més possibilitats, no, pel fet, però vull dir, avui dia amb la crisi s'ha accentuat més i això sembla que és més evident, no, que el fet de tenir més coneixements no vol dir que tu tindràs un futur millor, sinó igual creure més en tu mateixa i tenir la creativitat al poder, no? I fer coses noves i amb... Una mica el que està passant avui dia amb els nens és això, tant vagin a les escoles públiques com a la... És que els hi hem tret la capacitat d'arriscar-se. Sí, sí, totalment, eh? Totalment. Perquè ella també menciona diverses vegades el tema de la por com a fre, no? Per moltes coses. La por dels mestres a no complir el currículum, la por dels pares a què passarà quan vagi a l'institut, no? O sigui, això de vigila, no? Vigila què et passarà. I la companya ara, Rosa, també mencionaves la por de que surtin al carrer, no? A jugar. Vull dir, la por com a fre per un altre tipus d'educació. No? Sí. Sí, però llavors jo també penso que que està bé, doncs, una mica dir, bueno, pues sí, vale, però què passa llavors si van a una escola lliure? Després, quan van al quin món és, què és l'escola lliure o què és el món real, o tothom pot accedir-hi? Sí, de fet, respecte a aquesta pregunta, hem buscat una mica d'informació, sobretot, bueno, intentant anar a la font, no? Hem anat per a la pàgina de la xarxa d'educació lliure, la Txell, que suposo que algunes, doncs, ja coneixereu, i és curiós perquè tenen la típica pàgina de preguntes d'ús freqüent, no? Doncs tenen les preguntes aquestes que són recurrents. Hi ha una pregunta que va molt en aquesta línia, que diu: què passa quan els nens i nenes d'aquestes escoles, referint-se a les escoles d'educació lliure, també ens podríem referir a nens i nenes que han estudiat en una escola pública amb metodologia lliure, no? Podríem englobar-ho. Què passa quan aquests nens i nenes surten al món real? I la resposta és bona, no? Perquè diu que les escoles lliures també són reals. No? Són un grup de persones grans i petites que conviuen durant unes hores en un espai, i com a tot arreu també hi ha lloc pels conflictes i per les dificultats, implica afrontar situacions en les coses que no són com tu vols, etc. I per altra banda també diu que les criatures que les criatures de, o sigui, els fills dels pares que opten per aquesta educació, perquè això també és un altre tema, de qui està optant per aquest tipus d'educació no són pas els nanos, sinó els pares. Doncs aquestes criatures no viuen aïllades, sinó que quan surten de l'escola, doncs, van al parc a comprar, a casa els avis, com tots els nens i nenes, es relacionen amb molta gent diferent i aprenen que les coses no funcionen igual a tot arreu. O sigui, no és que estiguin en una bombolla, en un món feliç de Huxley, no? Ni en un Walden 2, estan, doncs, en contacte permanent amb la realitat. I una miqueta aquesta és la resposta que donen des de la Txell, no? De què passa, doncs, quan surten al món real, ells són al món real, no? El món real està tot arreu. I ja enllaçant una miqueta també, trobo interessant una reflexió que hem fet fora micros abans, no? El tema que els nanos són un full en blanc, no? Una miqueta, llavors que qui està decidint per ells són uns adults que darrere tenen unes ideologies, també tenen unes històries, no? un pòsit, també podríem dir una història familiar, si mirem també el tema sistèmic, etc., que està condicionant les eleccions que fan els adults de cara al benestar de la criatura. Sí, i com ha dit l'entrevistada, no, que ella amb l'educació lliure dins de l'escola aquesta on estava ella impartint-la, no, que a part que era una alternativa al sistema, no, també el que intentava era com el respecte pel desenvolupament de l'ésser humà i portar la mirada de les famílies que porta cada nen a l'aula, no? Perquè al final és això, jo crec que els nens són un llibre en blanc, no? I fins que no comencen a ser autònoms per ells mateixos és inevitable que siguin d'una manera o d'una altra, no? I normalment és com són amb les persones que passen més hores, no? Que són els seus pares. I després jo també volia fer una reflexió, no? que al final que vaig trobar una definició que va fer Ferrer i Guàrdia, no? Ferrer i Guàrdia, que era una mica l'iniciador de l'escola racional, no? Que deia això, que l'escola en si no deixava de ser un artifici per domar, no? Siguin les escoles lliures, siguin les escoles convencionals que coneixem, no? Que d'alguna manera el que s'intenta, no, és tenir una mica, pues, això, un professor que t'ensenya, no? Mm-hmm. Que està a dalt, i els alumnes que estan a baix, no? I, bueno, i també això, que la Col, que avui no ha pogut ser amb nosaltres, també ens ha fet fer arribar un llibre que és molt interessant i que dona una visió molt diferent, no, de la història, que es diu El educador mercenario, de Pedro García Olivo, i parla això d'una... Bueno, aquest era un home que va estar 15 anys de funcionari de professor. Després, bueno, era un home una mica renegat igual de l'educació en si, i després ho va deixar, se'n va anar a fer de pastor i va tornar, no? Però era una persona que estava en contra de les escoles en si, no? Tant si fossin lliures com no, perquè al final el que et deia és que totes, és això, totes intenten adoctrinar, no? D'alguna manera o una altra, però adoctrinen a les persones, no? I en comptes d'ensenyar les persones amb les vivències personals que puguin tenir, no? De les experiències que la pròpia vida et pugui ensenyar, doncs és, no? El que intentem amb les escoles són com molts coneixements teòrics, no? Més que coses pràctiques, no ho sé. Sí, sí, aquí per exemple hi ha un tros que diu, un fragment diu, una escola, diu, un nen gitano arriba a l'escola començant l'any escolar, com sol passar amb les poblacions nòmades. La professora el rep amablement a classe, es presenta, el presenta als companys i li presenta als seus companys. Una vegada finalitzades les presentacions, li indica quin és el seu pupitre i li diu: ara que coneixes la teva classe, pots anar a seure. El nen la mira sorprès i respon: però si encara no estic cansat. Una mica per dir, bueno... Sí, sí, sí. De fet, també a la pàgina aquesta de la Txell, de la xarxa d'escoles lliures, és divertit també quan planteja què passa quan un nano s'incorpora, un nano provinent d'una escola lliure s'incorpora a una escola ordinària, i també posa exemples d'aquestes contradiccions, no? Per exemple, en el cas que tu plantejaves, Rosa, doncs diuen seu, i diu: jo no estic cansat. Els exemples que trobem a la pàgina aquesta de la Txell també són bastant... bastant curiosos, no? Diu, per exemple, un nen que diu: els he dit que no m'agradava, però m'han obligat a menjar-m'ho, no? O sigui, no t'agrada i t'obliguen a menjar-t'ho. O, com que tocava dibuixar animals, no he pogut dibuixar el camió que he vist aquest matí. Són com el raonament aquest, no? De com és que em diuen de fer una cosa si jo tinc ganes de fer-ne una altra. Clar. I també els criteris de la gent que educa, no? Com s'autogestionen, perquè, clar, jo ve els nens tenen molta fantasia, però llavors com m'agradaria, pues, que fessin més difusió, perquè hi ha moltes coses que m'agradaria escoltar-les, de dir, bueno, pues, tenim aquests criteris, clar, enfoquem les coses així, cap a un, no sé, més... Saps què vull dir? Jo crec que també, no, l'escola fa una mica el que la societat demana, no? I per això hi ha, que és el que us deia abans, també fora dels micros, que jo crec que per això existeixen escoles elitistes, no? Escoles públiques, no? I les escoles elitistes, qui va a aquestes escoles, no? On acaben aquests nens que després es fan grans, igual acaben sent els nostres mandataris o gent economistes o posicionats socials, molt bé, no? I... Perquè en realitat jo crec que qui frena els adults frenen els nens, perquè les capacitats dels nens són il·limitades, i jo no veig que els adults tinguin molta capacitat de... Bueno, sí, no? Però vull dir que és molt difícil. Jo el que veig una mica que es dirigeix, saps? Des de baix, des de les escoles, cap a on vol anar la societat, no? Igual moltes escoles, la majoria d'escoles de gent del poble, per dir-ho d'alguna manera, acaba sent pues, el tipus de volum de gent, de currantes, no? Que interessa igual gent que no sigui molt crítica, que no es qüestioni moltes coses, no? I, i això comença des de l'escola, no? Molts cops. O fins i tot el que l'autor del llibre, que ara no recordo el nom, Pedro García Olivo. Sí, abans has llegit un tros, no sé si el pots repetir, una miqueta de la influència que poden fer fins i tot els professors, que nosaltres diem el professor enrotllat, no? Sí. No sé si el tens. És bastant curiós. Mira, el tinc aquí i diu... esto es más... Bueno, diu... Empecé a horrorizarme ante el éxito de mi estrategia. Alumnos que pensaban cada vez más como yo y ya se declaraban anticapitalistas, libertarios, que se rebelaban cada vez más contra las autoridades del instituto, sobre todo si yo les guiñaba un ojo, que empezaban a vestir el uniforme de la crítica y de la insumisión, el uniforme que yo de algún modo les imponía. Sentí, en efecto, vergüenza de mi práctica. Comencé a examinarme con ojos críticos. La enseñanza me resultaba relativamente sencilla. Cobraba un sueldo muy estimable, casi sin sufrimiento y aparentemente con la conciencia tranquila, sin menoscabo de la exigencia de la lucha, sin lesión de mis ideales. Caí, al fin de cuentas, de que yo era el peor de todos, de que constituía el éxito supremo de la institución, el profesor que éste requería para reformarse, modernizarse, embaucar astutamente a los alumnos y adaptarse a la perversidad de los nuevos tiempos. Me había convertido en algo mucho más deplorable que un profesor. Me había convertido en un profesor amado. ¿No? Sí, una miqueta és això, no? Que fins i tot la influència d'un professor amb idees divergents acaba influenciant. No? Clar, jo crec que és això, que al final pues, no, no hem d'oblidar pues, que jo crec que som influenciables, no? De, quan som molt petits doncs som molt influenciables, no? Perquè després quan creixem podem ser-ho menys o no, no? També sí. Molt influenciables, però també hem de pensar que tenim, els nens tenen molt potencial i que és molt difícil. Clar, però jo crec que també utilitzen aquesta, el poder de, o sigui, de que som molt influenciables doncs per dirigir, no? Pues això, pues sí. Per dirigir a les grans masses i que no ens qüestionem, no? Com després una mercaderia, coses, com sí, l'escola com una mercaderia i que més. Després, quan tu i... siguis un, quan siguis gran, pues si el jefe et diu que facis això, que ho facis, no? Que no t'ho qüestionis. Sí. Sí, sí. És curiós com som influenciables en les dues vessants, o sigui, el que explica aquest professor és que va influenciar prou els alumnes com perquè i s'horroritza, no? De, ostres, van tornar com jo. Jo he vist nanos que van a una escola lliure parlant ben bé com els seus pares o dient anem a jugar a fer una assemblea. Mm. I no sé, jo, et xoca, no? I ho trobo tan terrible com anem a jugar a fer una empresa, no? És com, sí. Ostres, no sé ben bé si és tan pur, no? Això de l'educació alternativa. I jo crec que et dones compte això, que al final són un reflexe dels adults que tenen al costat, no? Siguin com siguin. Sí. I és el que dèiem també abans, no? Que igual una mica ens oblidem això de potenciar que ets nen només una època de la teva vida, no? Que potenciar altres coses, imaginació i no sé què, i després que es desenvolupi com es desenvolupi, no? Perquè al final cadascú, els adults, tenim les nostres oportunitats a la vida i vull dir que si no hem canviat o si no volem canviar és perquè nosaltres mateixos no volem, no? Jo el que veig és que moltes persones agafen les seves frustracions i les plasmen amb els seus fills, no? Per fer allò que ells no van poder fer, no? O com jo no vaig poder estudiar, fill, tu has d'estudiar per tenir un futur millor, o bueno... I una mica que ja no els tractem com a nens, que ja els tractem directament com a adults. Mm-hmm. Doncs si voleu podem fer una petita pausa musical, agafem aire. Vinga. I ja encarem la recta final del programa. La cançó que us proposo és una versió que han fet un grup que es diu La Costa Brava, en su disco Costa Bravismo, i és un tema de la movida madrilenya, que és un tema gravat originalment per els germans Cano i Ana Torroja, futurs Mecanos, que ho van gravar el 1982. La cançó es diu No me enseñes la lección, que va con el tema de hoy que tenemos entre manos. Thank you. preguntar. Ya no puedes más. Tú vas hasta allá y gritas no, no, no, no me enseñes la lección. Tú quieres viajar en algún avión. Tú quieres soñar. Es la hipocresía sustancial de todo reformismo, disimular la privación de libertad y el ejercicio despótico del poder, mediante una concesión mínima y envenenada, un simulacro de protagonismo y autonomía. No porque se le dé más cuerda al perro, deja este de estar atado, decía Martín Fierro. Aquest és un fragment del llibre El educador mercenario, de Pedro García Olivo, que hem fet referència abans en el programa, que, bueno, com he dit abans, dona una visió bastant diferent i alternativa a qualsevol educació, i us invito a totes que el llegiu, si més no, per saber una mica la visió d'aquest home. I l'editorial és Brulot. Jo també tinc un altre llibre, que ja ho he dit abans, del Francesco Tonucci, que treballa al diari La Unitat, i es diu Perill Nens, i una mica pues, fa referència a això, com els adults tenen la capacitat de, bueno, pues, de privar-los de certa, d'algunes coses. I al suc de la remolatxa llegiré un trosset d'un fragment, i es diu El nen entre revolució i profecia. La paraula profecia l'odio i surt moltes vegades aquí, però en conjunt m'ha agradat bastant. Diu, en el temps de crisi El subcomandant Marcos, cap de la resistència indígena de Chiapas, escriu: si la humanitat encara té esperances de sobreviure, de millorar, aquestes esperances es troben a les bosses d'exclusió, de superpoblació, dels prescindibles. I això ho diu quan parla dels indígenes, que reivindiquen les seves arrels, les seves particularitats, diferències i els seus punts en comú contra les lleis i les al·lusions de la globalització. Potser els infants siguin els indígenes del món, els indígenes de les famílies, de les escoles, de les ciutats, perquè les seves exigències no han canviat amb els canvis de la política ni amb la globalització econòmica. Els nens tenen un gran valor potencial revolucionari que els adults hauríem de tenir el valor de reconèixer i d'alimentar. Els nens poden ser els profetes d'aquest temps de crisi, porten el canvi i la novetat. Ho posseeixen sense saber-ho, perquè ho necessiten, no hi poden renunciar. No cal que triem els nens, no cal que triem les escoles, no cal que siguin llestos o estiguin preparats, només cal que siguin nens. Per això, a Itàlia, per exemple, van formar el Consell dels Infants. Els nens que formen part no tenen cap mèrit, no tenen cap mèrit especial, són nens que representen nens. També els nens, com els profetes, estan en contra del poder, en contra de la seguretat dels adults, que sempre saben el que està bé, el que està malament, el que és cert i el que ha de ser, en contra de la prepotència dels cotxes que ocupen tota la via pública i els impedeix sortir, en contra de l'agressivitat, de les presses, de l'egoisme de la nostra societat. El nen, amb la seva diversitat, representa el conflicte. Són empipadors, pesats i irreductibles. Per això, els adults, inclosos els pares i els professors, intenten dominar els nens. Des de que neixen, els empenyen cap a l'edat adulta, fent que renunciïn abans d'hora a aquesta diversitat, i això els fa molta por. Domen la infantesa educant-la, amagant la novetat i el neguit que comporta amb les certeses i els costums dels adults, amb les comoditats, amb els regals, els béns de consum, amb els berenars, la televisió, les activitats extraescolars, la play i la roba. Fan que es converteixin en adults com més aviat millor. L'adult hauria de tenir el valor de donar paraula als nens i de demanar-los ajuda, l'ajuda que necessita per avançar realment cap al canvi. Això ho va escriure al novembre del 2005. No sé. Doncs ens has donat que pensar, ja tenim material per tota la setmana, jo crec. Bé, fins aquí hem arribat un dia més, falten 5 minutets per arribar a les 6 de la tarda. Has escoltat una nova edició del programa Amb Balades, ja saps, aquí a Ràdio Bala, el 106.4 de la freqüència modulada, amb les tres locutores d'avui, la Rosa, la Txiri i jo, que sóc la Seba. I jo crec que aquí ens despedim, no sé si teniu alguna cosa més a afegir així en temps de descompte. Una abraçada i ens veiem d'aquí 15 dies. Adeu. Adeu. Adeu.